حضور سنا ہے کہ علم دین کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب فی نفس ہی علم دین کے نقصانات تو کوئی نہیں، البتہ یہ کہ اس کا غلط استعمال کی وجہ سے کوئی سائڈ افیکٹ ظاہر ہو وہ الگ بات ہے. مثلا وہ کتمان علم کا موجب بنا، یعنی کہ جہاں شریعت نے حکم دیا تھا علم ظاہر کرنے کا، جس کو اس نے اس علم دین کو چھپایا. غالباً اس کی مثال یوں ہو کہ عالم ہے اور اس کو شریعت کا مسئلہ پوچھا گیا اور اب نہ بتانے کی کوئی بھی شرعی مصلحت نہیں، پھر بھی اس نے اس کو نہیں بتایا. تو حدیث میں یہ وعید موجود ہے کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے نہ بتائی اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. تو یوں مطلب اب ایک ہے جاہل، اس کو مسئلہ پوچھا گیا تو اس کو تو اجازت نہیں ہے کہ ویسے ہی بتائے. وہ عالم کوئی ہے کہ وہ عالم بھی ہو کہ جب اس کو پتا ہو کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور 100% یقین ہو کہ میں جو بتاؤں گا مسئلہ یوں ہی ہے تو ہی بتانے کی اجازت، بلکہ وہ تاکید ہے. اور اگر مسئلہ ہی مستحضر نہیں ہے تو اب کوئی اس پر واجب نہیں کہ یہ بتا دے، بلکہ اب تو نہ بتانا واجب ہے. یعنی قصدن جھوٹ بتائے گا تو پھنسے گا، اور اٹکل سے بھی بتانے کی اجازت نہیں ہوتی مسائل. اس کے علاوہ ایک یہ بھی سائڈ افیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نا اہل کو علم کی بات بتانا، اس کی بھی ممانعت ہے حدیث پاک میں کہ نا اہل کو علم کی بات بتانے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنے والا. بعض صورتوں میں کہ علم حاصل کیا تو اس لیے حاصل کیا کہ علماء کا مقابلہ کرے گا، ان کو نیچا دکھائے گا، ان کی بھولے نکالے گا، تغلیظ کرے گا، یعنی اس نیت سے علم حاصل کیا تو یہ بھی نیت بری ہے. اسی طرح جاہلوں سے مقابلہ کرے گا، ان سے الجھے گا اور ان پر اپنی برتری ظاہر کرے گا تو یہ بھی برا ہے. بلکہ عالم کو عالم کب کہنا چاہیے اس میں بھی بہت سوچنا ہے. طبرانی شریف کی حدیث ہے من قال انا عالم فہو جاہل، کہ جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو عالم ہے تو کہا نا کہ عالم ہوں. تو اب یہ کہ کسی اپنے جتانے کے لیے عالم، اب ضرورتاً تو عالم ظاہر کر سکتا ہے، ایسا لباس بھی پہن سکتا ہے کہ لوگ اس کو عالم سمجھے، لیکن نیت یہ ہو تاکہ لوگ رجوع کریں اور مجھ سے دین سیکھیں، مجھ سے شریعت کے مسائل دریافت کریں، تو اس نیت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس پر ثواب ملے گا اس نے نیت پر کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں. جیسے کہ اب دارالافتاء لگا دیا اور نام بھی لکھ دیا کہ بھائی فلاں مفتی صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، اچھی نیت سے ثواب ملے گا. اب اس لیے ظاہر کیا کہ میں عالم ہوں تاکہ لوگ میری دست بوسی کریں، مجھے نذرانے پیش کریں، بہت بڑا بدنصیب ہے کہ یہ علم دین کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا رہا ہے. انما الاعمال بالنیات، ورنہ فی نفس ہی علم دین میں کوئی برائی نہیں، میں اچھائی اچھائی اچھائی اور اچھائی ہی ہے، اچھائی بھی نہیں ہی، علم دین اچھا. عالم ہی یوں سمجھو کہ انسان ہے، ورنہ جو غیر عالم ہوتا ہے جس کے پاس علم دین نہیں ہوتا، دیکھنے میں اچھا خاصا انسان ہوتا ہے لیکن جب وہ بولنے پر آتا نا تو ایسا لگتا کہ بھگتے بنے گی. تو اس لیے وہ عالم بننا چاہیے، طالب علم دین رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے پیچھے ہٹ نہیں کرنی چاہیے، علم دین پڑھتے رہے پڑھتے رہے، عالم بنے، مفتی بنے، اللہ کرے آپ اور ترقیاں کریں اور ترقیاں کریں. کیا بعید اللہ تعالیٰ آپ میں سے کوئی مجتہد پیدا کر دے، کہ صدیوں سے دنیا مجتہد سے خالی ہے، جو کما حق ہو تمام علوم پر حاوی ہو، جو مطلب یہ دیکھے تو بہت کم، مطلب اس 100 یا کچھ اوپر مجتہد ہوئے اس امت میں صحابہ کرام وغیرہ کے بعد غالباً. تو اس طرح صدیوں سے مطلب یہ کہ مجتہد صحیح معنوں میں جو مجتہد ہو نا تمام علوم پر حاوی ہو وہ ایسا نہیں ہوا. کسی کسی شعبے میں ہونا الگ بات ہے مجتہد کا. تو بہرحال یہ کہ آپ پڑھیں، خوب پڑھیں اور دل لگا کر پڑھیں، اور ساتھ ساتھ میں جو آپ کے پڑھانے کا انتظام کر رہے ہیں ان کی دل جوئی بھی کرتے رہیں، اور ان کی دل جوئی کی صورت یہ ہے کہ ان کی دعوت اسلامی کی بھی خدمت کرتے رہیں. ان کی دعوت اسلامی خدمت نہیں کریں گے تو ان کی دل جوئی نہیں ہوگی نا. تو یہ بھی کرتے رہیں وہ بھی کرتے رہیں، اپنے آپ کو مشغول رکھیں سیکھنے اور سکھانے میں، علم حاصل کرنے، علم پھیلانے میں. تو علم آپ سیکھیں گے تو جامعہ میں، پڑھائیں گے بھی جامعہ میں، اور پھیلائیں گے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ذریعے. کہ مدنی کام جو ہے یہ دعوت یہ علم دین پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی یہ سمجھو کہ یہ ایک ایسا آسان ذریعہ ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ علم پھیل جاتا ہے دعوت اسلامی کے ذریعے. اب رات کے کتنے بج گئے؟ 9 بج گئے. اس ٹائم پر ہی ہزاروں ملک بھر سے آ کر کیسے بیٹھ گئے؟ تو دعوت اسلامی ذریعہ بنا, یہ آ کے بیٹھ گئے اور علم دین پھیلنے کی صورت, یہ علم دین پھیل رہا ہے نا اس وقت جو ہو رہی. تو دعوت اسلامی آسان ہے نا. اگر دعوت اسلامی کا یہ ذریعہ نہ ہوتا تو اتنے ساروں کو کون جمع کرے گا؟ اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے طلبا یہ اپنے خرچے پہ آئے ہوئے, الحمدللہ. ان کو مدنی مرکز نے کسی ایک بھی طالب علم کو میری معلومات کے مطابق ٹکٹ فراہم نہیں کیا, انہوں نے اپنا انتظام کیا اور یہ تشریف لائے. بہت غریب جو بیچارے وہ نہیں بھی آ پائے ہوں گے. تو یہ کون سا جذبہ ہے؟ تو دعوت اسلامی ہی کی تو برکت ہے کہ آپ آئیں اور علم دین اتنا پھیلنا, دعوت اسلامی ادھر علم دین پھیلانا آسان ہو گیا. تو اس لیے آپ دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لوگ دور دور سے سننے کے لیے آئیں گے اور اس طرح علم کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.